O tym, że obiecane przez Stany Zjednoczone kasetowe pociski dotarły już na Ukrainę, informowali niedawno ukraińscy wojskowi. Rzecznik wschodniego zgrupowania wojsk, pułkownik Serhii Czerwaty, przypomniał, że mimo wielu kontrowersji co do tego rodzaju broni, Rosja używa jej w działaniach wojennych, poczynając od wojny w Czeczenii, poprzez Syrię, aż po agresję na Ukrainę. Wykorzystują tę broń również obecnie na Ukrainie. Strzelają z niej za pomocą wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Smiercz i Uragan. Atakują pociskami kasetowymi nasze pozycje, ale też obiekty cywilne. Obecnie przyszedł czas zemsty. Dzięki naszym zachodnim partnerom będziemy mogli adekwatnie odpowiedzieć na te ataki. Wcześniej ukraiński resort obrony zapewniał, że amunicja kasetowa nie będzie zrzucana na obszary miejskie, a celem jej użycia będzie przełamanie linii obrony wroga. Broń kasetowa to amunicja o szerokim polu rażenia. Część krajów świata zakazała jej używania. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Wspaniały sukces Michała Kwiatkowskiego na Tour de France. Polski kolarz grupy Ineos Grenadiers, mistrz świata z 2014 roku, wygrał szczególny etap zwieńczony prestiżowym podjazdem pod Grand Colombier, do tego w Dniu Bastylii. Pięknie skomentował styl, w jakim Kwiato dziś wygrał, dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang. To naprawdę przepiękne zwycięstwo. To nie jest takie zwycięstwo, że tam gdzieś, nie wiem, udało się, czy odpuścili cię. Nie, to naprawdę było takie zwycięstwo, które trzeba było włożyć w serce, trzeba być świetnie przygotowanym. No i na podjeździe, na trudnym podjeździe, w tak trudnym gronie, tak dobrych górali, tak dobrych kolarzy, że przechodzi do historii jako jedno z piękniejszych zwycięstw polskich kolarzy Tour de France. To drugie zwycięstwo etapowe Kwiatkowskiego w wielkiej pętli, a dziś pięknie pracował w ucieczce, a potem już na Grand Colombier został w grupie pięciu kolarzy i kiedy oni odskoczyli, Kwiato utrzymał swoje tempo, by ich po kolei wyprzedzać. 17-kilometrowy podjazd to wielkie wyzwanie, ale tracący ponad 3 minuty peleton wcale nie kwapił się do niwelowania różnicy. Dopiero do pracy zabrał się Rafał Majka i spółka z UAE teamu Emirates i to się opłaciło, bo ich lider Tadej Pogaczar zaatakował w ideal momencie i zniwelował różnicę do jadącego w żółtej koszulce Duńczyka Jonasa Vingegora o 7 sekund. Jutro pierwszy etap w Alpach, na żółto pojedzie Vingegor, ale Pogaczar ma już tylko 9 sekund straty. A teraz z Francji przeskakujemy przez kanał La Manche do Londynu, bo tam półfinały Wimbledonu. Nowak Dżokowicz odprawił z kwitkiem Włocha Janika Zinera w trzech setach 6-3, 6-4 i 7-6, dzięki czemu może spokojnie czekać na wyłonienie finałowego rywala. O duży krok bliżej jest już fenomenalny Hiszpan Carlos Alcaraz, który w tej chwili gra z Danielem Miedwiedewem. Wygrał pierwszy set 6-3, w drugim również 6-3. Godzina i 15 minut. Obaj panowie są na korcie głównym, zadaszonym tym razem, bo pogoda w Londynie niepewna. Jest 30-0 na początek seta numer 3. W nocy zachmurzenie małe, tylko lokalnie na zachodzie kraju umiarkowane. Temperatura minimalna od 11 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat. Przez około 16 w centrum kraju, do 18 na ziemi lubuskiej w Wielkopolsce. Jutro zachmurzenie małe, miejscami w północnej połowie kraju umiarkowane, a na krańcach północno-zachodnich duże i tam możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 29 stopni na wschodzie do 35 na zachodzie kraju. Do poniedziałku do wieczora obowiązują alerty przed wysokimi temperaturami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

złoty kwiat, ze strachu, że go zmieni, gdy się przestanie mienić, więc prężył się jak kot. Gdy w lustro wbiła wzrok, strzał, lubiła trafiać tam, skąd wypływała rzeka, ta burgundowa rzeka, lecz popełniła błąd. Zbyt wiele serc na stos. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam, już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, dość mam przeznaczenia, po co zwlekać, czekać, gdy się nic nie zmienia. Moja mama mówiła, ostatnia umiera nadzieja. Sanach i Dawid podsiadło przed momentem miejsce 28. Proszę Państwa, Trójka przyznała nagrodę dla najbardziej obiecującego młodego debiutanta. W tym roku statuetka trafiła do Jana Majewskiego, który także otrzymał nagrodę publiczności podczas koncertu Debiuty w Opolu. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry. Jak się masz? Świetnie. Spóźniłeś się, ale to nie z twojej winy, to samoloty tak latają, prawda? Tak, tak, prawda. Skąd wracałeś? Z Rzymu. Z Rzymu. Udał się pobyt? Tak, było bardzo fajnie, bardzo ciepło, bardzo przyjemnie. To, proszę Państwa, współprowadzący dzisiejszą listę. Trochę się bałem, że nie dojedziesz. Ja przez chwilę też miałem obawy, ale udało się dolecieć na szczęście. Janek, będzie czas, żeby porozmawiać o muzyce, o twojej pasji, bo jeździsz na motokrosach. Tak jak mój brat zresztą. Czy już nie jeździsz? Głównie muzyka jest moją pasją. Lubisz się uciapać błotem? Bo to tak się kończy bardzo często. Kiedyś bardziej, dzisiaj już trochę mniej. Jeżeli już to takie motocykle, raczej szosowe. Janku, zanim odnajdziemy się w zestawieniu, to może jeszcze ja zapowiem, dobrze? Panią, która była tak zapisana w telefonie swojego menedżera, czyli Daria ze Śląska. Falstart albo Faule. Miałam zagrać na bis, światła, dywanik w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Wysoki fas. Daria ze Śląska, Falstart albo Faul, to miejsce 27. Janek Majewski w naszym studiu cały czas, współprowadzący, więc pozostanie do końca, Janku, LPT dzisiaj. Widzę, że się tak rozczytujesz w tej liście na razie. Tak, czytam sobie właśnie następne pozycje. A to już mam, no następną możemy ujawnić oczywiście. Tak. Na razie nie zdradzę więcej. Janek, jakiej ty muzyki słuchasz na co dzień? Bo Darii ze Śląska tak nie kojarzyłeś za bardzo. Tak, szczerze mówiąc nie kojarzę Darii ze Śląska. Słucham głównie takiej alternatywnej muzyki. Ostatnio bardzo dużo Arctic Monkeys. Mm-hmm. Wszystkie płyty po kolei. Byłem też ostatnio na Openerze, gdzie właśnie miałem okazję ich usłyszeć. Świetny koncert był. Czyli skręcasz w stronę alternatywy, elektronika? Elektronika chyba nie. Nie? Zupełnie? No, raczej wolę takie akustyczne klimaty niż elektroniczne. No dobrze, to o muzyce jeszcze będzie okazja, żeby porozmawiać przy okazji twojego utworu, który także jest w zestawieniu. Jako, że jesteś współprowadzącym, no to czyń honory. Kolejna pozycja, tak? Tak. 26 miejsce, College What About The Pain. Przepraszam, What About The Pain, kolaż tak naprawdę. Janku, byłeś w Opolu. Tak. Uczestniczyłeś w konkursie debiutów. Tak. Powiedz mi, czy ty się stresowałeś, kiedy rozpoczynał się koncert? Co artysta czuje przed wyjściem na scenę? No, jakiś tam stresik na pewno też był, szczególnie już przed samym wyjściem na scenę, ale przede wszystkim to była taka ekscytacja i takie przyjemne uczucie, taka radość. Bo to w końcu taka legendarna scena, gdzie występowali najwięksi polscy artyści. I fajnie, że miałem okazję się tam zaprezentować ze swoją piosenką. Jak nawiązujesz kontakt z publicznością? Bo to jedna piosenka, mało czasu, żeby to osiągnąć. Trzeba jakoś empatią to ogarnąć być może? Masz jakiś swój sposób na to? To dobre, dobre pytanie. Wydaje mi się, że głównie skupiam się na tym, żeby oddać się piosence i właśnie się tak w niej trochę rozpłynąć. Mm. I głównie skupiam się na tym, żeby dobrze wykonać utwór. A raczej kontakt nawiązuje między piosenkami. Gdzieś tam jak mamy swoje koncerty, to pomiędzy piosenkami raczej coś tam rozmawiam, zazwyczaj krótko, a podczas piosenki po prostu skupiam się na piosence. Czyli tak naprawdę zaglądasz do środka, do siebie samego. Tak, tak. I jeśli chodzi o twoje emocje, to starasz się je przekazać, taki jaki jesteś, publiczności. Tak, tak. I w tym przypadku wystarczyło, absolutnie. Jak powstają twoje utwory? Sam piszesz? Zazwyczaj piszę z kimś. Napisałem przez ostatni rok 10 autorskich piosenek, które pisałem między innymi z Anią Wyszkoni, ze Skubasem czy Moniką Wydrzyńską. Wszystkie napisane są w języku polskim i niedługo się ukażą na moim debiutanckim albumie. No to czekamy i mam nadzieję, że to będzie przyjemność, jeśli chodzi o całość. Kolejne miejsce przed nami, proszę Państwa. Michael Patrick Kelly. There is nothing like the way you lift me up. I was lost. Michael Patrick Kelly, OKO. Proszę Państwa, no my obaj dzisiaj z Jankiem jesteśmy pierwszy raz, jeśli chodzi o listę przebojów Trójki, tutaj na miejscu. Janek z podróży. Ja w zasadzie miałem dzisiaj taki spokojny dzień. Prezentujemy kolejne zestawienie i akurat tak się składa, że kolejny numer to jest numer Janka. Tak, tak. Dokładnie Janku, to jest ten numer, który wykonałeś w Opolu. Tak, dokładnie to jest ta piosenka, która nazywa się Właściwie mi dobrze. No właśnie, właściwie ci dobrze czy niedobrze? Bo tak właściwie to zostało to słowo dodane

cię bardzo, jak bardzo mi cię brak. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi, tak co noc. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi. I Rosalie na miejscu 23. Jezioro Szczęścia nastrojowo nam się zrobiło. Pędzimy dzisiaj, proszę państwa, trochę. 11 minut pozostało do godziny 20. Już prawie pierwsza godzina za nami. No to Janku, kolejna pozycja. Pozycja 22. Lenny Kravitz. Trouble in the